بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كوني تاريخ 20 من شهر الله المحرم مواكب 1443 katika darsa ya kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid al-hafiz al-mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala tulifikia ma yuqalu 'inda al-qiyam min an-nawm kile kinachopendekezwa Muislamu kusema anapoamka kutoka usingizini. Qala rahimahullah ma yuqalu 'inda al-qiyam min an-nawm. Rawa 'Ubadah ibn as-Samit radiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي ودعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته أخرجه البخاري وقوله تعار قال بتشديد الراء قيل استيقظ وقيل تكلم وتمطى وأن من الأنين وقيل انتبه وقال بعضهم تمطى بصوت قال البعض رحمك الله وهو أبين وأشبه بالمعنى قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله رحمك الله من تعار من الليل بتشديد الراء أي استيقظ من الليل من يقوم كوسيكو yoyote anayamka usiku sawaun hasala lahu tamattin fi istiqadi au aninin au sautin au la tamattin ni kule mtu kujinyosha viungo anapoamka vile anaona kanyosha viungo anapoamka kisha al anin ni kule mtu ile sauti anayoitoa anapoamka ni sauti anayoitoa anaponyosha viungo vyake la muhimu man taarra min al-layli ni aliyeamka usiku yeyote atakayeamka usiku iwe sawa amenyosha mkono yake amtoa sauti ya kutoa fa inna awwala ma yanbaghi an yubadira ilayhi dhikrullah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza kabisa ambalo lapendekezwa kwa mtu kuanza anapoamka tu ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hamdan wa thanaan wa tahliilan wa ta'dhiman wa tanzihan lillahi subhanahu wa ta'ala amhimidi na kumsifu na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumadhimisha na kumtakasa subhanahu wa ta'ala قوله فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه هي كلمة التوحيد التي من أجلها قامت السماوات والأرض ولأجلها خلقت المخلوقات لا إله إلا الله ndio kalima ya tauhid ambayo kwa ajili yake zimesimama mbingu na ardhi kwa ajili ya la ilaha illallah, na kwa ajili yake vimeumbwa viumbe vyote mnavyoviona kwa ajili ya la ilaha illallah. Wa ujidat aljannatu wan nar, na vikapatikana hivi pepo na moto kwa ajili ya la ilaha illallah. Wa ahlu hadhihi alkalima hum ahlu as-sa'adati wal falah fi ad-dunya wal akhirah, na watu wa hii kalima la ilaha illallah ndio watakao faulu, ndio watu wa saada hapa duniani na kesho akhira. Wa alaiha qiyamu dini Allah subhanahu wa ta'ala, na juu ya hii kalima ndio imesimama dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ilaha illa Allah ta'ni tawhid Allah wa ikhlas ad-din lahu jalla fi 'ala. La ilaha illa Allah maana yake ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia dini, yani amal zote ukamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya qa'imatun 'ala ruknayn, na hii kalima kama tunavyotaja kila siku imesimama katika nguzo mbili. Nguzo ya kwanza an-nafyu, kukanusha, na nguzo ya pili al-ithbat, kuthibitisha. Qala an-nafyu wal-ithbat, nini maana ya kukanusha na nini maana ya kuthibitisha? Qala nafyu al-ubudiyyati 'an kulli ma siwa Allah, kukanusha kuabudiwa kwa yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ithbatu al-ubudiyyati bikulli ma'aniha lillahi wahdahu, na kuthibitisha kuwa anayestahiki ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kila kinachoingia katika jina la ibada anayestahiki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asishirikishwe na chochote. وقوله وحده تأكيد للإثبات اسم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده hapa ni kutilia mkazo kule kuthibitisha illa Allah وحده yeye peke yake ndiye anastahili kupelekewa ibada وحده. وقوله لا شريك له تأكيد للنفي, na ukisema la sharika la hana mshirika na yeye, hapa tozidi kutilia mkazo la ilaha, kuwa hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min al-ihtimami bi maqami at-tawhid, na hapa ni katika kuwa na ihtimam na jambo la tawhid na maqami ya tawhid. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam lahu mulk lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, hadhihi barahinun litawhid, kataka hujja zawazi za tawhidiku ni wake yeye ufalme wote wa mbingu na ardhi, na kila sifa njema ni zake yeye, na yeye ni mweza wa kila kitu. هذه براهين للتوحيد ودلائل على وجوب إخلاص الدين له سبحانه, يعني دليل واجب وكمتكسي الله عمل زوته كنين كسبب فالموت نواكي كلا سفنجيما نزكيي ننمويز وكلا كيتو كنين أبلك يومنجين إبادة فسنين يعني كتك هوجة زيني نغوف زكوا يين يعني استحقك وبديو. Kwa hiyo akaamka usiku akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hakuna hata mmoja wetu nafikiri tuloka hapa hajui hiyo dhikri. Kisha baada ya kusema hivyo, hii dhikri yaendelea kwanza na alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. Haya maneno manne ndio maneno yanayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama thabata fi sahihi Muslim wa ghairihi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala ahabbul kalami ila Allah arba, maneno yanayopendeza zaidi mbele ya Allah ni maneno manne: subhanallah, alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Haya maneno yapendeza mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Muislamu anaposikia fadhila kama hizi katika maneno kama haya ambayo ni sahali kuyatamka, basi ashikamane nayo, awe ayakariri mara nyingi sana. Kila unapopata wakati huna jambo ambalo la kushughulisha, kimbilia katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, sababu ndani yake kuna ajiri kubwa sana ambayo wengi kati yetu sisi tutajuta kwa ule wakati tunaopoteza kwa upuuzi. Sallallahu alayhi wasallam. Qawluhu subhanallah taqdisun lillah watanzihun lahu, sisa watanzihuhu, watanzihun lahu an kulli ma la yaliqu bihi min an-naqaisi wal-uyubi wa mumathalati al-makhluqat. Ukisema subhanallah, maana yake ni kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, kumtukuza na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kila ambacho hakilingani na yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika upungufu na aibu na kufanana na waja wake. Haya yote uyakataye, wamtakasa Allah na haya yote, kama qala subhanahu wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Hapa kuna kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yote ambayo ni ya upungufu waliompandikiza maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kufar na washirikina. Allah ametakasika na hizo sifa ambazo hazistahiki kuelekezwa kwake. Wasalamun ala al-mursalin, na amani iwe juu ya mitume wa Allah kwa sababu walimtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kila ambacho kilingana na yeye. Walhamdulillahi rabbil alamin, na sifa zote njema ni zake yeye Allah mola mlezi wa ulimwengu wote. Kwa subhanallah ni takdis, kumtakasa Allah. Qawluhu walhamdulillah thanaun ala Allah ma'a hubbihi subhanahu wa ta'ala, kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumpenda. Kwa wamsifu na kumpenda. Wa fil jam' baina at-tasbih wal hamd, jam' baina at-tanzih wal ithbat, na katika kukusanya baina ya tasbih na alhamd, ndani yake muna kukusanya baina ya kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na kumthibitishia sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala kama zinavulingana na yeye. Fattasbihu tanzihun lillahi ani naqais, tasbih ni kumtakasa Allah kutokana na mapungufu, walhamdu ithbatul kamali lahu subhanahu wa ta'ala, na ukisema alhamdulillah ni kuwamthibitishia ukamilifu Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu wa la ilaha illa Allah tawhidun lillahi wa ifradun lahu subhanahu wa ta'ala bil ibada, hapa kuna kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wa ikhlasu ddini lahu tabarak wa ta'ala, kumtakasia dini Allah subhanahu wa ta'ala. Wabara'atun min ash-shirki wa khulusun minhu, na kujitenga na kujitakasa kutokana na ushirikina. La ilaha illa Allah, uitamke ukiwa waelewa maana yake na kuitendea kazi. usiwatamka la ilaha illa Allah, kisha ukipatwa na shida wakimbilia kwenye kaburi kuomba maiti, haitakufaa la ilaha illa Allah uliyotamka, kwa sababu umeichangua kwa kitendo chako kama hicho. Kwa hivyo uitamke la ilaha illa Allah ukiwa waelewa maana yake na kuitendea kazi, al-amalu bimuqtadaha. قوله والله أكبر تعظيم لله سبحانه, هapo kuna kumadhimisha kumkuza Allah subhanahu wa ta'ala, وإقرار بأن الله جل وعلا الكبير الذي لا أكبر منه, na kukiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakika ndiye mkubwa, hakuna kikubwa zaidi yake, كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله. عدي بن حاتم كيسا تشكو سليمو كواكي عدي ألكوا نمنصار كريستو ألبوسكيا كوا جيش لم تمر سلم أو لما صحابة لاجا كواو أكا كمبيا katika mji wake, akamsahau dada yake, dada yake kwa baba na mama, chukua watoto wake na mke, ukakimbia, akimbilia Sham, sababu Sham kule kulikuwa na Waroma ambao walikuwa ni Wakristo. Dada yake akachukuliwa mateko na masahaba, katika wale waliotekwa. Dada yake alipokuwa katika wale matekwa, akaambiwa kuwa mueleze Mtume sallallahu alayhi wasallam babako ni nani, atakuacha. So baba yao alikuwa ni Adi ibn Hatim, ni baba yake ni Hatim al-Ta'i, akramu al-Arab wakati wa jahiliya, pamoja na kuwa hakuwa Muislamu, mkarimu sana. Binti ya Hatim al-Ta'i akaja akamwambia, ya Rasulullah, mimi ni binti ya Hatim al-Ta'i al-Karim. Mtume sallama akamkirimu sana kwa sababu ya baba yake, pamoja na kuwa alikufa katika kufur na jahiliya huko, akamkirimu. Almuhimu ikawa ni sababu yule mama kufanya nini, kusilimu. Akampa katika mali, akamsaidia, kisha akamwambia, subiri, akija mtu kutoka kwenu arudi nyumbani, nitakuacha urudi naye. Akarudi kule ndugu yake yuko Sham, hana raha kuwa amemwacha nani, dada yake. Akarudi baada ya muda, akirudi dada yake amwambia, muovu ulioje wewe mpaka dada yako aliyezaliwa na wewe kwa baba na mama wamsahau kwa hofu uliokuwa nayo, basi nimetoka kwa mtu aliyekuwa mbora kuliko baba yako ambaye ni Hatim al-Ta'i. Akamweleza kuhusu Mtume sana, mwambie nanakutaka uende kwake, nenda kamsikilize. Adi alikwenda kwa Mtume sallam akiwa amevaa msalaba. Wataja wengine kuwa Mtume sallam aliukata ule msalaba, kana akamwambia haya maneno, ma yufiruka an taqula la ilaha illa Allah, wakimbia kwa sababu watu waseme la ilaha illa Allah, waikimbia la ilaha illa Allah. Fahal ta'lamu min ilahin siwa Allah, kuna mungu mwingine wewe unayemjua mbali na Allah? Qala qultu la, hadi akamwambia la, sioni, ni Allah peke yake. ثم تكلم قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر, وكمية كتمك الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله, كنكيت وجوه ينككوب وزيري الله سبحانه وتعالى. قال قلت لا يا رسول الله لا, نهابا لولي سليم عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. قصة معروفة حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله استعانة بالله وبراءة من الحول والقوة إلا به, hapa ni kutaka msaada kwa Allah na kujitenga na uwezo wa aina yoyote na nguvu ya aina yoyote isipokuwa kukupitia kwa nani? Allah. والاتيان بها في هذا الموضع مناسب غاية المناسبة نهي لا حول ولا قوة إلا بالله كويلتا هابا إمي نسبيانا أبيو ونسبيانا سبحان الله متوم صلى الله عليه أذكار ذاكي أنا فوزيلتا زينجيانا هسوكا تخيلي سيما فزوري كبيس نانديو وزوري وكشكمانا نا أذكار أليزو تفنديشا متوم صلى الله عليه وسلم وشارنا أذكار زنزو تونغو نواتو ambazo utauliza hii imo hii yafaa hii yafaa ya nini achana nazo weshi kamana nani na mtume sana vile alivyokufundisha tuna mtu anakwenda kutafuta kijitabu sio amekitoa wapi chaitwaje ganjul arshi ndo nini ganjul arshi toa ganju kisha kuuliza yafai kwa nini useme yafaa chukua ya mtume sallam khalas usiulize yafaa wala ifai ya mtume sallam moja kwa moja haina matatizo yote kwa nini utafute tafute na nunua kitabu cha tawasuli hiki chafaa hicho kitabu cha wazee wa zamani cha kulia mtele kitia mfukoni hapa kisha kifika mahali kitoa piga hivi tele ilo la bwagwa piga vitu hapo kisha tembea nacho utaka tawasuli inabeba shikamana na adhkari za mtume sallam kutoshikia hapo hapo tosha mara tu kuja kutalafdhi hapa ya shirki mara tu kuja kutalafdhi hapa hii makosa ya nini shikamana na mtume sallam hayana makosa yoyote kabisa shikamana na mtume sallam basi ndio kama hutaki hii kuna mmoja tembea na kitabu jitibu kwa majina 99 shikio na kile kitabu kisha ukiwa na ugonjwa wa macho shika macho yako kisha useme ya basiri ya basiri huku apige pia na vidole ya basiri ya basiri ya basiri hutovaa miwani wewe ukhurafi umana itabu sana ni mwafanyi istiza na majina ya Allah hame tu wapi kama masikio kuuma sema ya samih ya samih huku apige masikio bora tu kuna bubu mbele yako kuweza kuona mtu kana sio na bubu watu kanwa hivyo kupiga jiwe unajua ni kitu nini hakuna haya mambo mmeyatunga tu hamna yote ya nini wallahi ukosi katika sunna mtume sallama kila unachokihitajia katika adhkari hata katika hayo maumivu pia mtume sallama kwa kul bismillahi thalas paka mwisho wa dhikri sasa mtufundisha mtume sallama wataka nini wewe zaidi ushafundishwa mtume Muhammad sallama wenda kuchukua vitu watu wametunga tu watunga tu hujui ukweli wake uongo wake watu watunga tunga tu kisha waje kusumbua uliza hii vipi kita wewe shikamana na ya mtume sallam basi tosheka tosheka na aliyokuja nayo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam basi alhamdulillah yatosheleza kwa hivyo la haula wala quwata illa billah hapa imeingia na vizuri. Kwa nini? Li annaka idha qulta la haula wala quwata illa billah. Ukisema la haula wala quwata illa billah, fa hinaha takunu qad tabarra'ta ila Allah min haulika wa quwwatika. Hapa utakuwa mwanzo wajitenga, wajisalimisha mbele ya Allah kuwa mimi sina uwezo wa kubadilisha hali kwenda hali nyingine. Wala sina nguvu zozote ya Allah. Kisha illa billah طلبا المدد والعون من الله تبارك وتعالى وتكم سادة كتوك كوناني والله سبحانه وتعالى سسبدال يالي ونو يسمى هوا أهل البدع كتك دعاة الشرك والبدع مدد مدد يا جيلاني مدد مدد يا عيدروس مدد مدد يا بعرور مدد مدد يا سويناني يا مدود فلاني لا حول ولا قوة إلا بالله بس وتكنين مدد مدد يا فلان يا علان يا عمرو يا زيد أكون قد كما يجو مساعدواك وتكنانك والله سما لا حول ولا قوة إلا بالله ها بينغا بس كنا ينجيني وتاكو بينغا وشهي سما لا حول ولا قوة إلا بالله utakuwa mtegemea Allah peke yake, pia nenda kaipinge. Ah, mawahabi hawa ndio mambo yao, wao kazi yao kupinga tu. Muabudu Allah, usimwabudu shetani, ndio kazi yenu hiyo. Taka Allah tuabudiwe na shetani, alafu na tumwachie vipi? Ndio ani abudullah ishtanibu taghut. Sio taghut, hata ukiabudu ukawafuata njia za nani? Za shetani. Ni mwelekezo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muona ni lazima mwelekee kwa shetani. Huyo unayemwita wahabi ya kuambia wewe muabudu Allah peke yake, usimshirikishe chochote, yeye peke yake ndiye anayeombwa, yeye peke yake ndiye anataka msaada, yeye peke yake ndiye mweza wa kila kitu, anayemiliki manufaa na madhara, yeye ndiye anayekadiria yale yanayotokea kwa viumbe vyake. Kwa nini uende kwa asiyekuwa Allah? Kwa nini? Kwa hivyo wataka msaada kwa nani? Kwa Allah peke yake. ومن أنسب الأوقات لقول هذه الكلمة عندما تقوم من النوم. katika mahali munasib kabisa kuileta hii dhikr ni pale unapoamka usingizini. فتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك, kwa muomba Allah akusaidie. kwa nini? لأن أمامك أعمال وأمور وطاعات عظيمة ومصالح دنيوية متنوعة يحتاج قيامك بها إلى معونة ومدد من الله سبحانه وتعالى. siku yako nzima ile ya kuelekea, ndani yake kuna kazi zako utazifanya za kidunia, kuna mambo yako, kuna taa utazifanya kubwa kubwa, kuna maslaha ya kidunia yako aina mbalimbali, wahitaji katika kuyafanya hayo yote msaada wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. فيناسب أن تبادر أول ما تقوم من النوم أن تقول. كمبلية قال نبوامك تسنجزين إيوه جمبلة كوانزا ليلو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لزيو وانزا سسا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سهالك بس سهالي ذكر. قال وذلك بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى الحمد لله وتقديسه سبحان الله بعد يكم سيف الله نكم تكاس وتكبيره الله أكبر وتوحيده لا إله إلا الله توحيده جل في علاه كيش بعد يابو. ثم قال اللهم اغفر لي ودعا من زيابو إن شاء الله takuja kumpamalizia kesho inshallah, na mahali nakimbilia na wakati naona msonga tasimamia hapa. subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fiik.